राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 30 अप्रैल 1996 को लगभग 9 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भगवान के जब शरण होता है तब वो ये भगवान का ऐश्वर्य है या वो सर्वोपरि है सबके पालक है ये दृष्टि साधक की नहीं रहती है, वो तो अपनेपन के ही भाव रख करके उनसे प्रेम करता है। लेकिन क्या ऐसा माने बिना उनमें हमारे शरण होने की प्रवृत्ति नहीं होती, उनको बड़ा माने बिना तो माने तो बना नहीं है। मनु का भगवान को ऐश्वर्यशाली मानने की मना नहीं है, परंतु ऐश्वर्य समझ करके शरण होता है वो भगवान के शरण नहीं होता है, ऐश्वर्य के शरण होता है। ये तात्पर्य है, इसकी मना नहीं है। और जो उनके महत्ता देख करके शरण होता है वो अपने को कुछ उनसे चाहता है, क्यों में इतने बड़े गुण है, उद्धार कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, तो इसलिए सिद्ध हुआ कि मैं रक्षा चाहता हूँ, उसे कुछ चाहता हूँ, ये सिद्ध होता है। ये तात्पर्य था उसका, मानने में मना नहीं है। अपना सकाम भाव होता है उसके लिए मैंने कहा ये बात, कोई निषेध नहीं, सब ऐश्वर्यशाली माने। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, आपने ये प्रश्न किया कि इसके बिना शरीर कैसे होंगे, तो इसके सिद्ध हुआ कि आप चाहते हैं पदार्थों को, भोगों को, ऐश्वर्य को, ये चाहते हैं, तो इस चाहते होने को ऐसा महत्व समझेंगे तभी शरण होंगे। माँ हमारी होती है तो बड़ी महारानी है, बड़ी प्रभावशाली, इस वास्ते माँ है, थोड़ी है मेरी माँ है, चाहे प्रभावशाली हो चाहे अप्रभावशाली हो, सबसे श्रेष्ठ हो सबसे निकृष्ट हो, मेरी माँ है, तो माँ के शरण होता है। ऐसे भगवान के शरण होता है उसके लिए ये मनाई मैंने कभी नहीं की है। और शरणागत होता है उसके तो कुछ भाव रहता ही है महत्ता का भगवान के प्रति, ये खास बात रहती है जो भगवान का भक्त होता है। शरणागत के लिए खास नहीं कहा मैंने, जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान का ही भक्त होता है, ऐश्वर्य का भक्त नहीं होता, उसकी महत्ता का भक्त नहीं होता, उसके प्रभाव का भक्त नहीं होता, उसको कल्याणकारी होने से भक्त नहीं होता, वो तो भगवान अपने हैं, अपने हैं खास। तो इसमें मतलब निष्काम भाव की प्रधानता बताने के लिए ऐसा कहा था। ऐश्वर्य का विरोध नहीं है, वो तो है ही ऐसे, पर भगवान को तो अपना मानते हैं ना, ग्वाल बाल है वो क्या कहते हैं, जो तेरे गाय अधिक होगी वो बड़ा आदमी हो गया क्या, क्या बड़ा हो गया तू, क्या हो गया, नंद बाबा गाय चाह दे इस बात मालिक होगा, खेल खेल में कौका वो सही है, खेल को मालिक है, अलग तुम्हें गो है ना, कोई जरूरत नहीं हमारे यहाँ खेल, तो ये क्या है, वेदो माता सहयोग सखा यो, भगवान सबके सखा है, भगवान को भी सखा कहने में आनंद आता है, मित्र बरोबर का है। इस वास्ते रामायण में 3 सखा बताए भगवान ने, एक निषाद राज गुरु को सखा कहा, एक सुग्रीव को सखा कहा, एक विभीषण को सखा कहा, तीनों को सखा शब्द बताया है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, निषाद राज तो सिद्ध महापुरुष थे और सुग्रीव महाकामी था और विभीषण साधक थे। तो कामी हो, साधक हो और सिद्ध हो, मेरे तो सखा है सब, ये सबको मैं अपने शरण लेता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, सबसे सलाह लेता हूँ। तो ये भगवान की विलक्षणता है, अलौकिकता है। कोई कैसा ही क्यों न हो, भगवान के शरण हो सकता है, भगवान का सखा बन सकता है। कभी अपने में छोटापन समझ करके और निराश न हो, ये तात्पर्य उसका, कि भगवान तो साधारण है, क्या है इनके, क्या मतलब हमारा, मैं हूँ जैसा हूँ बस, इसे कोई ऐश्वर्य लुप्त नहीं हो जाएगा, पर हम भगवान के भक्त हैं, हम ऐश्वर्य के भक्त नहीं है, हम प्रभाव के भक्त नहीं है, भगवान की महत्ता के भक्त हम नहीं है, हम तो भगवान के भक्त है। असुंदर है सुंदर से करो, सुंदर है सुंदर तसी बात, और असुंदर है तो असुंदर है, गुणीर भी ना गुण नाम करो, चाहे गुणों में कोई गुण नहीं, काला कलूटा कूजा कुछ काम कर रही है, हमारे तो मम प्राण नाश तो सहेव ना, पर हमारे प्राण नाश तो वही है, सहे ही नहीं। तो गुणों को देख करके भगत का होता है, उसकी कभी भगवान से अरुचि भी हो सकती है, कोई गुण समझ नहीं आया तो, पर भगवान का भगत होता है उसी अरुचि होती नहीं भगवान से, कैसा ही हो, दुख दे सुख दे आराम दे, आज दशा क्या है, प्राय मनुष्य की कामना भरी रहती है, वो कामना से होकर भगवान के शरण होता है। इस बात से कैसा भगवान को कैसा रुचि होगी, ते भोगी है कामी है उनकी बात है, ये भक्तों की बात नहीं है। और ऐसे होने भाई भगवान तो उदार असर भी हुई थी, अर्थार्थी भक्त को भगवान उदार कहते हैं, उदार अर्थात उदार हो तो अर्थार्थी अर्थ मांगता है, धन मांगता है, मांगता है वो तो भगवान कहते हैं उदार है। भगवान कहने का तात्पर्य क्या है, कि वो मेरे से मांगता है, दूसरी जगह गर्ज करता है वो नहीं। सात चतुर्वदा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना, ये चारों के चारों सुकृति है मेरा भजन करते हैं, तो मेरे भजन में क्या विलक्षणता हुई, कैसे ध्रुव जी महाराज जैसे भगवान का भजन करने के चले। तो नारद जी बीच में आया कि मैं सब कुछ प्रबंध करवा दूंगा, तो स्वीकार नहीं किया ध्रुव जी ने, कि मेरे आप खैर कोई काम नहीं, ये बात नहीं है, मैं तो भगवान से ही लूंगा। अर्थार्थी भक्त वो होता है, दूसरा कितना ही दे तो उसे लेता ही नहीं, चाहता ही नहीं, केवल भगवान से ही चाहता है, धन भी चाहता तो भगवान से, अर्थ है वो दुख दूर करना चाहता भगवान से, और से नहीं चाहता, ऐसे जिज्ञासु वो ज्ञान चाहते है भगवान से, और से नहीं, और दे तो ना नहीं देंगे हम। जैसे पतिव्रता होती है वो नहीं चाहती है वो श्रेष्ठ होती है, पर चाहती है केवल पति से, और से कभी कोई चाहे डरे पर भी ठुकरा दे, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, चाहता नहीं। ये अनन्य भक्ति के लिए ये बात बताई कि आप ऐश्वर्यशाली समझ करके करेंगे तो वो कठिनता हो जाएगी। एक सज्जन मिले थे कि मेरी स्त्री बीमार हो गई, भगवान से प्रार्थना करी, स्त्री मर गई, मैं भगवान को उठा फेंक दिया, कोई काम नहीं। तो कामना भी ये दशा होती है, कामना वाली नहीं है, बहुत विचित्र बात है, बड़ी अलौकिक बात है, भगवान की बहुत विलक्षणता है। जैसे ये सब आते हैं ना, संप्रदाय अलग अलग, उनका अद्वैतवाद द्वैतवाद विशिष्ट अद्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद और अनचिंत भेदा भेदवाद, ये पांच संप्रदाय वैष्णव भी है। तो ये वैष्णवों की भय होने से सब ही आदरणीय पूजनीय सर्वश्रेष्ठ है, उनके अनुसार चलने वालों की मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। उन आचार्यों ने जो कृपा की है सबका उद्धार करने के लिए, इसमें कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, परंतु एक बात मार्मिक है, वो क्या है कि एक अपना मुक्त अवस्था में भी एक सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म अहंकार रहता है, उस अहंकार के रहते हुए ये मतभेद है। सब परमात्मा को प्राप्त हुए, सबके सभी भगवान के प्यारे हैं, सबके सब श्रेष्ठ है, भगवान उनको बड़ा मानते हैं, आचार्य मानते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि मानते हैं, इतना सब मानते हुए भी अद्वैत और द्वैत का मत भेद रहता है, मत भेद जहाँ रहता है सूक्ष्म राग और सूक्ष्म द्वेष रहता है। अपने मत में सूक्ष्म राग रहता है और उसमें सूक्ष्म द्वेष भेद नहीं है, वो कोई आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, पर सूक्ष्म भेद रहता है। तो भेद से क्या, अपना मत अच्छा लगता है, दूसरा मत उतना अच्छा नहीं लगता, ये मुक्ति में बाधक नहीं होता है। पर गीता के सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो वो भेद बुद्धि है। गीता में तो वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा से दुर्लभ, सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो वासुदेव सर्व में अद्वैत द्वैत सिद्धाद्वैत कोई भेद हो ही नहीं सकेगा, किसी संप्रदाय का कोई भेद नहीं होगा, वासुदेव सर्व में भेद कैसे होगा। तो असली सिद्धांत क्या है कि परमात्मा है ये केवल। तो इतने ऊंचे होने पर, आचार्य होने पर, संप्रदाय होने पर, सब सबसे श्रेष्ठ होने पर, सब पूजनीय आदरणीय और मुक्ति देने वाले होने पर, कल्याण करने वाले होने पर, उनका भेद वो जो सूक्ष्म भेद वो मिटता नहीं है। और वासुदेव सर्व में सूक्ष्म भेद भी नहीं रहता है, कैसे रहेगा, सब कुछ वासुदेव ही है। अब द्वैत है तो वासुदेव, अद्वैत है तो वासुदेव, द्वैताद्वैत बताया, द्वैताद्वैत ये मल बताया है, द्वैताद्वैत भी, द्वैताद्वैत ये एक बाधा है। तो इसका अर्थ आप कोई उल्टा न लगावे कि इसमें कोई कल्याण नहीं होता, ये बात नहीं है। द्वैत वालों में होता है, अद्वैत वालों में होता है, विशिष्टाद्वैत वालों में भी कल्याण होता है, सब कुछ होता है, परंतु गीता का सिद्धांत इनसे विलक्षण है, ये बात है। वासुदेव सर्व में कोई आचार्य नहीं है, अपनी संस्कृति में ऐसी विलक्षणता है कि जैसे बौद्ध है तो उनके मूल में बुद्ध व्यक्ति है, ऐसे अंग्रेज है जो ईसाई है उनके मूल में ईसा है, ऐसे मुसलमानों के मोहम्मद है, पर आपके यहाँ ईश्वर है वो भी ऐसा नहीं, ईश्वर नहीं है वहाँ, वहाँ परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। और अवतार मूल में कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये इस संप्रदाय की विलक्षणता है, ये हिंदू समुदाय भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है, इसमें कोई पुरुष नहीं मिलेगा आपको कि वो पुरुष आदि से है, सर्वोपरि परमात्मा है ये मानेंगे, परंतु कोई पुरुष आदि में ऐसा नहीं होगा, ये इस संप्रदाय की विलक्षणता है। इस विलक्षणता की तरफ दृष्टि डालने की से ये बात कही जाती है कि वो छोटा बड़ा नहीं है, सब ही श्रेष्ठ है, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो भगवान ऐसे सब ईश्वर हो, सब ईश्वरी है, परमात्मा ये साक्षात। अब इसमें मतभेद कैसे होगा, इसमें संप्रदाय भेद कैसे होगा। आज तो संप्रदाय कहते हैं हिंदू मुसलमान के संप्रदाय, ये संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय तो गुरु परंपरा की होती है, ये गुरु परंपरा थोड़ी है, ये तो एक समुदाय है, ये एक समूह है, हिंदू समूह है, ईसाई समूह है, इसमें तरह जगह संप्रदाय झगड़ा है। ये संप्रदाय झगड़ा कहना ये अभी कांग्रेस ने शुरू किया है, पहले सांप्रदायिक चीज नहीं है, ये संप्रदाय है ही नहीं, संप्रदाय तो गुरु परंपरा से होती है, वो होती है। ये तो एक समूह, एक टोली को हो, एक समुदाय को हो, ऐसा है, वो समुदाय में भेद है, ये भेद तो सब दिख होता है, इसमें नई बात क्या हुई। परंतु असली सिद्धांत क्या है कि वासुदेव सर्वमिति स्वमात्मा सुदुर्लभ, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ये मेरी प्रपत्ति कैसी है कि सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मेरी प्रपत्ति उसका प्रपत्ति का लक्षण ये है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। तो ये बहुत विलक्षण सिद्धांत है, तो भारतीय संस्कृति का ये सिद्धांत है। पहुंचे पहुंचे एक मत, अनपहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरठ की धुरे एक ही ठोर। ऐसे नारायण अरु नगर के रज्जब रा अनेक, भावे आओ किधर से आगे अस्तर एक। यहाँ पंडाल में आने वाले उत्तर से आवे तो भी है, और दक्षिण से आवे तो वही है, पूर्व से आवे तो वही है, और पश्चिम से आवत वही है। वे आपस में फोन करें तो कह सकते हैं कि गीता भवन है वो बिल्कुल पूर्व में है, हम गए हैं, हमने देखा है, सच्चा आते हैं वो पूर्व कहेंगे। और पूर्व मनाने कह रहे बिल्कुल सच्ची बात है, हमने देखा है, अनुभव किया है, पश्चिम की तरफ है। कैसे पूर्व तरफ, पश्चिम की तरफ है, उत्तर वाले के तो बिल्कुल दक्षिण तरफ है, तो हमने देखा है। हम कुछ झूठ बोलते है, हम कोई ठगाई करते है। दक्षिण वाले कहते बिल्कुल तुर की तरफ है। तो वे अपनी अपनी दृष्टि से ये कहते हैं पूर्व पश्चिम दक्षिण, अपनी दृष्टि नहीं कहे तो ना पूर्व है ना पश्चिम है ना दक्षिण है, वो है एक ही है। वो क्या पूर्व पश्चिम दक्षिण है, गीता भवन, गीता भवन अपनी जगह है, ना पूर्व है ना पश्चिम है ना उत्तर है ना दक्षिण है, वो तो अपनी जगह ही है। तो नारायण नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे स्तर एक, आगे स्तर एक है। तो ये क्या है, ये देखो पहले होता है मतभेद। तो मतभेद होता है, वो मतभेद होता है उसमें एक रहस्य की बात है। दूसरे मत का खंडन करना, दूसरे से अरुचि करना, दूसरे का तिरस्कार करना, ये बिल्कुल नहीं है। अपने मार्ग में तत्परता से चलना, ये तात्पर्य है उसका। अपना जो सिद्धांत है, अब राम नाम आप करो तो अल्लाह खुदा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह खुदा ही कहते राम राम करिए, उपासना शंकर है, जैसे वर्ण शंकर होता है, आश्रम शंकर होता है, ऐसे वर्ण शंकर है, ऐसे उपासना शंकर है, सब मिला ले तो ये शंकर है। अपनी उपासना में एक तरह करो, एक पतिव्रता है, वो दूसरी कहती है कि मेरे पतिव्रता है, पति मारे ईश्वर है, मेरे पति को तुम मानो, हमारा पति ईश्वर है, तो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे घर, हमारा ईश्वर भी हमारे घर पर है, तुम्हारा ईश्वर हम को मान, तुम मानो ईश्वर, हमारा ईश्वर और है। तो ये संप्रदायों का भेद है, गुरु परंपरा का भेद है, ये पहले वैसे होता है, नहीं तो मनुष्य लागे कैसे, आरंभ कैसे चलाए उसकी तरफ। तो वो एक निष्ठा अच्छी दृढ़ करने के विषय में इसका तात्पर्य है, न पक्षपात करने में। इसमें जो अपनी बात करते हैं, दूसरी निंदा करते हैं, वे अपने मत को ठीक नहीं मानते। जैसे वैष्णव है, कल्पना करो, वे शिवों का निरादर करते हैं, फिर शिव तो शिव जी के है, भूत भूत पिशाच आदि उन्हें ये कोई काम कह रहे हैं, हम तो वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, ऐसा विचार करते हैं। तो वे मन में तो ये सोचते हैं कि हम अपनी महिमा कर रहे हैं, पर मूल में अपनी ही निंदा कर रहे हैं। तुम्हारा विष्णु भगवान शिव के शिव जी में नहीं है, तुम तो निंदा करते हो, घृणा करते हो, तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, तो तुम्हारे खुद उपासना छोटी हो गई। और शिव होकर वैष्णव की निंदा करे तो तुम्हारे शिव जी विष्णु में नहीं है, इस बात की निंदा करते हो, ये लड़ाई झगड़ा होता है इस बात को लेकर होता है। तो क्या हुआ, अच्छे महापुरुष हुए हैं सब संप्रदायों में, वे तो एक ही बात को कहा है, पर लारे जय बोलने वाले हुए उनमें आपस में राग द्वेष होता है, और इसी को लेकर द्वेष होता है। ऐसे कहते हैं संप्रदायों को लेकर आपस में खटपट होती है, तो संप्रदाय के तत्व को जानने वाले में खटपट नहीं होती, वो संप्रदाय के लिए अपने उपासना के लिए एक निष्ठ होना चाहिए। एक निष्ठ नहीं होगा तो उस तत्व तक पहुंचेगा नहीं, अनन्य भाव से उसमें हो जा। तो पहले तो अनन्य भाव अपना होता है, फिर अनन्य भाव भगवान का होता है। तो भगवान का अनन्य भाव क्या, तो हमारे भगवान ये तो है ही नहीं। पतिव्रता का अंग आता है संतों की वाणी में, तो पतिव्रता क्या है, उत्तम के अस बस मन माही, सुखने को आन पुरुष जगना ही, सुखने में आन पुरुष कोई है ही नहीं, पुरुष तो एक ही है। अब तू तो पुरुष है ही नहीं उस दृष्टि में, तो मन जाएगा किधर? तो ये बात है, वो चलने वाले विद्यार्थी साधक है उनकी सुगमता बताने के तात्पर्य है। दूसरे की निंदा करना, तिरस्कार करना, अपमान करना, ये बिल्कुल गलती बात है। अरे ऐसा करते हैं तो राग द्वेष में है। जिन लोगों ने निंदा की है दूसरों की, तो निंदा की है बहुतों की, निंदा की प्राय उसी निंदा की, परंतु निंदा करने से कल्याण होता है ये तो बात उन्होंने नहीं बताई। इसे नहीं कह पा कल्याण हो जाता निंदा से। एक बार किसी ने कहा गोस्वामी जी महाराज से कि तुम जो राम जी की उपासना करते हो, राम जी तो 12 कला के अवतार है और कृष्ण 16 कला के अवतार है, साक्षात 12 कला होते 16 कला का अवतार है। अच्छा राम जी अवतार है, चरणों में गिर गए, निहाल गया, मैं तो दशरथी का बालक समझ उपासना करता हूँ, आपने 12 कला बताती, बहुत अच्छी बड़ी कृपा करी आपने बहुत ही, अब कृष्ण 16 कला सुना ही नहीं। और क्या मतलब हम क्यों सुने, मुझे क्या बात है, सुनो क्या मतलब? तो ये अनन्य भाव संसार से हटकर परमात्मा में लगने के लिए है, न कि आपस में लड़ाई करने के लिए। एक एक उपदेश समझ की तात्पर्य नहीं है इसका। ऐसे भाव वाले वो अल्लाह अकबर जोर से आवाज देगा, उसमें उसको आनंद आएगा। हमारे प्रभु अल्लाह अकबर नाम से है हमारे प्रभु, कोई नाम लो चाहे हमारे प्रभु ही है, भगवान तो है। परमे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम अश्व अश्व अश्व कुत्ता और चांडाल मैथर गाय और गधा, तो विसृज्य स्वयमानार स्वान दृशम बीजान से देही की देह शरीर को लेकर जने करे, दूसरे हंसते हो तो ऐसी बात, ऐसा कुछ भी करो, अपने सबको दंडवत भूमो प्रमेद दंड भूमि में लंबा पड़ करके दंडवत करे। तो ये अरण्य भक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय बताया, वह निकृष्ट उत्कृष्ट नहीं है, सब ही भगवत स्वरूप है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो श्रेष्ठ पुरुष है ऐसे ही कहेंगे, उनके ये पक्षपात नहीं होगा, सांप्रदायिक भेद नहीं होगा। सांप्रदायिक भेद करते हैं वे वास्तव में परमात्मा के उपासक नहीं है, वे राग द्वेष करते हैं, वे एक टोली अपनी बनाते हैं अलग अलग, ये याद चेला बनाने वाले हुए, मेरे ही चेला बन जाओ, मेरे ही चेला बन जाओ, ऐसे चेला बनाने की जिनकी इच्छा है वे गुरु हो ही नहीं सकते, वे चेला दास है। क्योंकि चेले की गरज है तो चेला दास है, धन की गरज है तो धन दास है, मान की गरज है तो मान दास है, बड़ाई है तो बड़ाई दास है, जिसकी वो चाह न रखते उसके गुलाम है, वो गुरु कैसे हो गए? मैं तो भक्त पर ये बात कह देता हूँ, आप क्षमा करेंगे, आपको चेला बना करके हम धन चाहते हैं तो आपका गुरु नहीं है, आपका पोता चेला है। तो आपके आप आप हो, आपका धन है, धन की उसके चाहना है, तो धन का चेला हुआ तो आपका पोता चेला है, वो गुरु कैसे हो जाएगा? आपका तो दास है, धन धन का दास है, वो जो पोता चेला हुआ वो गुरु हो जाएगा। ये निंदा में इस तात्पर्य नहीं है, मैं कहता हूँ उपासना में भगवान है सब जगह, और अंधविश्वास सर में यहाँ पहुंचना है हमें। जैसे एक मंदिर है पहाड़ पर, तो मंदिर पहाड़ पर उसको जाने के रास्ते के ही है, तो एक सड़क है वो ऐसे ऐसे घूमती हुई ऐसे जाती है, ऐसे सड़क ऐसे, तो एक जंगली आदमी को सड़क डालते तो वो हैरान हो जाएगा, अब जाना तो वहाँ है, अब इधर जाओ फिर इधर जाओ फिर इधर जाओ, ये मतलब है चट हाथ मारा उसे गया, पत्थर पर चढ़ा रहा, वृक्ष पकड़ा उसे ऊपर चढ़ा, ये चट चट चट पहुंच गया। वह शहर के आदमी को कहीं जाना है तो सड़क में कैसे जाएगा, वो उलझ जाएगा वही, अब रास्ता कौन सा ठीक है? अगर जंगली आदमी के लिए जंगल ठीक है, सड़क में क्यों घूमता फिर मुंह में चक्कर काटे, अगर वो चक्कर नहीं काटे सीधे जाए तो जाने पर कदम दो कदम जा नहीं सकेगा। इस वास्ते रास्ता हर एक है तो रुचि के अनुसार रुचि नाम कुटिल जाना पदाम निर्णा मे को गम्य स्तम से पैसा मर रहा जितने जलादे नदियों से सबके सब समुद्र में आते हैं ऐसे रुचि नाम रुचि है रिजु कुटिल सीधा भी है कि टेढ़ा भी है अब उसी वैसी रुचि है वो उसी रुचि है सब ये चीज हिंदू संस्कृति के सिवाय कहीं नहीं मिलेगी। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आया अमेरिका की बात सुनी अखबारों में बात सुनी मेरे विषय करोड़ों आदमी करोड़ों कहते गर्भ में जीव है ही नहीं ये तो एक मानुष का लोधा है आश्चर्य आता है कहां बुद्धि चली गई बिना जीव कैसे गर्भवास में चिपकेगा कैसे वो बढ़ेगा जैसे बेल के लगा हुआ फल बढ़ता है तो उसमें प्राण नहीं ऐसे कैसे कह सकते हो ऐसे उसमें प्राण नहीं है प्राण असली है उसमें असली प्राण है वो नाल से होता है ये नाभि के जो नाल लगी हुई है उस नाल से वो खाना पीना पहुंचता है और उसे खींचता है वो नाल के द्वारा सब पहले बोर की तरह बनता है फिर पेमल बोर की तरह बनता है फिर लंबा बनता है फिर मध्य बनता है फिर पैर निकल जाते हैं हाथ निकल जाते हैं माथा निकल जाता है फिर हाथ में अंगुली निकल जाती है माथे में केस निकल जाते हैं ऐसे आगे अंगुली निकल जाती है नारियां निकल जाती है फिर शरीर पूरा बन जाता है तो सबके सब अवयवों के सहित बनता है बच्चा आठ सात आठ महीनों में बच्चे के सब पूरे के पूरे अवयव हो जाते हैं पूरा का पूरा मनुष्य है पूरा और मनुष्य नहीं है मनुष्य विलक्षण बात है उसमें उसका नाश करते हैं कितना बड़ा भारी अनर्थ करते हैं इसके समान संसार में कोई पाप है नहीं शास्त्रों की बात इन पंडितों से बात सुनी तो बात ठीक कही ना बिना पूछे कह दिया कि इससे मान हत्या कोई नहीं है सबसे बड़ी हत्या है आप वो जो थोड़ी बात कहूं आप क्षमा करेंगे संयम के लिए कहा तो आप संयम रख नहीं सकते उस सुख के बिना आप रह नहीं सकते आप चैन से नहीं रह सकते ऐसा बड़ा सुख ने सुख दिया जिसने अपने अस्तित्व को रख लेने के समय आपको इतना सुख दिया और उसका ही नाश करते हो कितने कृतज्ञ हो बताओ आप बताओ कोई मेरे सामने कहते संयम से रख नहीं सकते तो इतने कष्ट था ने सबसे ज्यादा आनंद दिया तुमने सुख का दिया और उसी का ही नाश करना इसे समान कोई दुष्ट हो सकता है आप बताओ इतने बैठे बताओ कोई इसे समान दुष्ट हो तो इसे समान पापी हो तो बताओ कोई बताओ कृतज्ञ की बड़ी भारी बात है इतनी कृतज्ञ नाश निष्कृति उसका उपाय नहीं है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है कृतज्ञ कृतज्ञ जो कृतज्ञ उपकार किया जिसने इतना आपको इतना आनंद दिया इतना आपको सुख दिया जिस सुख के बिना आप रह सकते नहीं संयम कहते हैं संयम नहीं रह सकते ये उत्तर मिलता है मेरे को जिसके बिना रह ही नहीं सकते और जिसके लिए सूर्य अस्त हो उदय सूर्य अस्त नहीं हो इतने राज्य को भी एक स्त्री के लिए छोड़ सकता है कि नहीं बात ये इतना बड़ा सुख दिया और उसको नष्ट कर देना कितना घोर पाप है कितना घोर अन्याय है कितनी घोर कृतज्ञता है उसने तो उपकार इतना किया आपको सुख दिया अरे आपको जीवन जीने भी नहीं देते उसको सुख से जी नहीं सके कितनी घोर पाप है बड़ा भारी और कह दो स्वामी जी समझते नहीं आपने बात करेगी स्वामी जी को समझ नहीं होगा पता यानी कि बच्चा बजते है नहीं पालन करने में कितनी तकलीफ होती है उन्हें पढ़ाई में कितनी तकलीफ होती है विवाह में कितनी तकलीफ होती है तो आपको और मेरे को पैदा किया होगा किसी ने और वो गर्भपात कर दे तो मैं आपके सामने आ सकता था क्या रामानुजाचार्य शंकराचार्य आ सकते थे अब कौन जीव कैसा है क्या पता आपको मनुष्य शरीर महान दुर्लभ लब्धवा सुदुर्लभ बहु संभवान थे दुर्लभ त्रय में मनुष्य तुम महापुरुष संशय दुर्लभ प्रसाद सुलभ करके इतना दुर्लभ, वो मनुष्य आता उसे नष्ट कर दो, आप करके कितना आता, इतना बड़ा भाई नुकसान कर रहे हैं, और नष्ट पड़ने वाला है, आपने किया बंद तो कहा इस में मुसलमानों में ईसाई पैदा होगा, आपके उपासनाओं को नष्ट करेगा, आपके ग्रंथों में आग लगाएंगे, इतना बड़े भाई पाप होगा आपके कारण से, वो संबंध की संख्या बढ़ेगी, मनुष्य तो वो होगा, आपने कर दिया बंद तो कहाँ होगा वो, आपके धर्म का, आपके इष्ट का, आपके ग्रंथों का जलाकर नाश करने वाले होंगे। कितना अन्याय करते हो आप, कुछ सोचते ही नहीं, बता ही नहीं करते, हमारे सत्संग करने वाले ऐसे, हिंदू सभा है विश्व हिंदू, उसमें मैंने पूछा उसकी कराया हुआ ऑपरेशन कराया हुआ, ये क्या हिंदुओं की बात है, मेरे पास समाचार आया कि उसमें नेपाल में 100,000 तो ईसाई बना दिए, 100,000 मुसलमान बना दिए, आप जाओ वहाँ करो, मैं कहूँ बना दिया पीछा पड़ने वाला वो बेकैदी का लोटा कब तक ठहरेगा, अरे रुपया कितना लगेगा उनको बनाने के लिए, और जन्म ने आप रोकते हो जो संस्कार हिंदू पढ़ सकता है ऐसे वो तो रोक दे हो और उनको लगाते हो, क्या नीति है ये, इसका उत्तर तो आप ही देते हो, अगर आप हिंदुओं को बनाना चाहते हो तो रोक क्यों लगाते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो हिंदू क्यों बनाते हो पीछे, क्या बुद्धि हुई है, थोड़ा सा विचार करो, तो ये भी आपके समझ में नहीं आती बात, और कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, तो बेसमझ के आप क्यों आए आपस में, इतना समझदार होकर के, और मैं तो कहता हूँ भाई मैं पूरा समझता नहीं हूँ, मैं तो चौड़े कहता हूँ, सच्ची कहता हूँ, कोई नम्रता नहीं दिखाता हूँ, मैं सर्वे की नहीं हूँ, पर बात कहूँ उसका उत्तर आप दो, इसमें कोई गलती है बताओ, गलती सुधार करूंगा, इधर सामने कहता हूँ मेरी गलती तो सुधारूंगा मैं, क्योंकि गलती सुधारने के लिए तो मैं ये बातें करता हूँ और विश्वास करता हूँ, आपका मेरा सबका सुधार हो, जहाँ गलतियां हो उसका नाश हो जाए, ठीक तरह से अच्छी रिश्ता मिल जाए, कितना बड़ा भारी अन्याय कर रहे, कितनी कृतज्ञता कर रहे हैं, अरे ये काम शुरू होने पर बंद नहीं होगा, अभी कन्याकुमारी ये मीनाक्षी की तरफ गांवों में बच्ची को जन्मते ही मार देते हैं, सरकार ने जोर लगा दिया, अब तक उस रिवाज को मिटा नहीं सके हैं, ऐसी रिवाज शुरू करी है चरित्र भ्रष्ट होने की और दुनिया के नाश करने की, इसका बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कितना अनर्थ होगा जिसका कोई ठिकाना है, ये फिर भी बनते नहीं, कितना अनर्थ कर रहे हैं जो कुछ ठिकाना नहीं है, हमने एक भक्त भी भेजा, वे बहुत किस्मत है, वो गायों की रक्षा करे, हिंदू धर्म की रक्षा करे, गर्भपात न करे, ऐसी कोई संस्था हो तो उसको दे, ये जयपुर में राजस्थान पत्रिका के पास भेजा और मैंने कहा कि मैं रुपया दूंगा, कोई विज्ञापन दे तो रुपया दे लेते, वो रुपया देने वाले क्या जिसमें निषेध कर दिया इसके धर्म हिंदू धर्म में लिखा ईश्वर नहीं रहेंगे, नहीं सभा, ये अभी की बात है, संतोष ने कहा वो कहते हैं अरे हम रुपया देकर छपाते हैं विज्ञापन छापते रुपया देने पर हर्ज गया तुम्हारे जितनी पंक्तियां हैं उसके अनुसार रुपया ले लो हमारे से, कहते हैं इसमें धर्म लिख दिया हिंदू धर्म लिख दिया इसमें हम नहीं रह गए, मुसलमान धर्म तो कहता है, एक मुसलमान ने कहा कि हमारे ज्यादा लड़का लड़की हो गए पालन कैसे होगा, कैसे गए गए बड़े बड़े है धनी वो तो ऑपरेशन करा ले गए, छोटों का मुसलमान बढ़ा ले गए तो ये धना हमारा ही होगा, तुम डरते क्यों हो, वे तो ऐसे बढ़ा रहे और अपने कहते धर्म हो तो हमने लेंगे ही नहीं छापेंगे बिना शिकारे विपरीत बुद्धि, सोचो कहाँ आपकी बुद्धि चली गई, क्या दशा हो गई, राजी हो रहे हैं माइया जो बड़े जोर से प्रचार कर रहे हैं, हमने कहा तू करा ले तू करा ले तू करा ले ऑपरेशन करा ले, लड़के को करा देते हैं, लड़की मातृशक्ति है, मातृ शक्ति का घोर अपमान, मैंने पुस्तक लिखी है मातृ शक्ति का घोर अपमान। वो बच्ची आपको दिखती है गर्भ में, वो कौन है? मातृ शक्ति है। माँ की हत्या करने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, बाल की हत्या करने वाला, कितने बड़े घोर पाप है रामायण में लिखा है। भरत जी महाराज ने कहा कि वो हत्या मेरे को लगे, अगर मेरी जाज की इच्छा हो तो उस बच्ची की हत्या करते हो। ऐसे राजी होते मन में, कितना घोर महान पाप कर रहे हो, नसबंदी करके बस ऑपरेशन करे या फिर ठीक हो गया। कितना अन्याय किया, कितना अत्याचार किया है, मनुष्य शरीर की आग लगा रही, उसमें कोई कल्याण करने वाला ही आपके पेट में आ जाता, क्या पता इसका कौन कैसा जन्मेगा, कैसा आगे चलेगा। क्या आपकी हमारी कोई इसलिए इच्छा ऐसी आशा थी क्या कि मैं ऐसा व्याख्यान दूंगा? पता था मेरे को तो रद्दी समझते थे कि ये समझता नहीं है, भोला है, हमारी बीती हुई बात है वो बताना चाहता नहीं मैं, इस रद्दी समझे। अब आप व्याख्यान सुनते हैं तो क्या पता कौन कैसा निकलिया है, पता लगता है? कोई पता लगा सकता है आप में कौन महापुरुष होगा, कौन भगवान का स्वरूप साक्षात आगे बैठ गया है? हम जानते हैं ऐसे जन्म लेने वाला कौन कैसा कोई महापुरुष निकल जाए तो वो जन्म होगा तब न होगा, जन्म नहीं बंद कर दिया कहाँ आएगा? आप बताओ, वो आकाश में पड़ेगा, कोई वर्षा में बरसेगा? कितना अनर्थ कर रहे हो। अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि अन्न कम है तो रसोई कम हो तो आने वाले को मार दो, क्यों रसोई कम है बढ़ाओ? अरे मार दो रसोई ज्यादा बनाओ। अब मारने की कुछ ले गए है, उस अच्छा है सरकार को कि सब में खेती करा दे, जो खाली जमीन पड़ी है उसमें खेती कराओ, अनाज पैदा करो। आपको बात बताऊं, आप ध्यान देकर सुने, और सच्ची नहीं तो काट दे। जब संख्या कम थी उस समय में अनाज बाहर से आया था, और आज संख्या बढ़ गई तो बढ़िया चावल बढ़िया बढ़िया चीजें विदेशों को भेजी जाती है आज, तो संख्या बढ़ने से क्या अनाज कम हुआ क्या? ये बिल्कुल प्रत्यक्ष बात, आप कोई ये बात खंडन करने वाला जान करके, ऐसे जानकर मैं नहीं, इसको जानो कि पहले अनाज बाहर से आया था कि नहीं, अब संख्या बढ़ी तो बाहर से अनाज जाता है कि नहीं, ये सच्ची है झूठी है बताओ? जो जानकार हो बोलो, मेरी बात खंडन करो, मैं नाराज नहीं हूँ। इतने आदमी मेरी बात काट दो मैं नाराज नहीं हूँ, बोलो क्या आप लोगों की अकल है? पता नहीं इसका, भगवान का प्रवेश नहीं, पालन शक्ति विश्वंभर है, भगवान विष्णु पालन करने वाले, वो उस चिंता कर, आपको चिंता लगी ऐसी की कितनी मूर्खता छाएगी, कितनी अज्ञता छाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। ईश्वर का भरोसा नहीं, अरे प्राप्ति का भरोसा नहीं, और अभी जो खेतों में 40-40, 50-50 रुपया रोजाना अगर आदमी मिलता नहीं है, इतनी शेर का हाथ शेर का भी हल हो जाए तो वो कैसे बनेंगे? रोजी ने 50 रुपया 60 रुपया, अरे काम करने वाला 100-100, 200-200, 1000-1000 रुपया एक एक दिन में कमाते हैं। ये सुथार है, ये सुनार है, 1000-1000 रुपया रोजी ना का, अब भूखे मर जाएंगे। क्या अकल है कि पता नहीं लगा कि कहाँ रहेंगे, रहेंगे जमीन सब रुक गई, और ये सब प्रबंध आपके अधीन है, आप कितना ही करो। देखो मैंने पूरा सुना है, एक स्त्री के एक बालक दो बालक होते थे, 5-5 बालक एक साथ में, अभी विनाशन में हमने सुना है 3 बालक 4 बालक 5 बालक एक साथ में। आप यूं मना करते, प्रकृति ऐसे करती है, एक दो माथा वाला एक प्राणी भगवान माया है, छोटू है उसका, बड़े हो गए खाते थे एक साथ में, और टट्टी पेशाब एक साथ एक एक दाने से करते हैं, मुख दो है माथा दो है, पत्र आया है छापा आया है फोटो आया है, रुचि न्यारी न्यारी है, उसको कोई भात खाने गई थी, उसको रोटी खाने गई है, वो तो मैं यही खाऊंगा, वो कहते मैं यही खाऊंगा। न्यारी न्यारी रुचि है उनकी, एक रुचि नहीं है, न्यारा भाव है, माथा दो है, पैर दो, हाथ दो, चटी पिछा भी एक। आज दिखा है, मेरे पहले भी दिखा था, आज भी दिखा है। दो इंजिन है जी, जीवित है क्या? जीवित है, बड़े हुए अवस्था। अब पहली फोटो आया था छोटी का, अब बड़ी का फोटो आया है, जीवित है। अब आप कहाँ तक कंट्रोल करोगे? लोग कहते हैं दस माथा नहीं था, दस माथों की बुद्धि थी, इस वास्ते दस माथा कहते हैं। क्यों अकल का कादा करो भाई? अब दो माथा एक आदमी है, पैर दो है, हाथ दो है, तो ईश्वर का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, और दो हाथों पीछे एक पेट, इसका भरोसा नहीं। काटो, मार दो, नाश करो, उत्तर दो इसका, आप कोई दो, फिर दे दे, भले आप अभी दे दो। ये एक भाई ने मेरे को कहा था, विधवा हो गई, उसका गहना बदल लिया सासरे वालों ने, तो उसे कहा कि महाराज दो हाथ तो एक पेट, मर के आयो, न छोरा न छोरी, दो हाथ पीछे एक पेट है। लोग तो एक एक आदमी कुटुंब का चुम पालन करते हैं, तो मैं दो हाथों से एक पेट नहीं भरूंगी? तो जन्म जो दो हाथ वाला जन्मेगा, दो हाथों से व्यापार करके व्यवहार करके पेट नहीं भर सकेगा? भगवान का भरोसा नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भरोसा हिंसा का, हत्या का। भागवत में महाराज ने बताया, देवहूति माता को कपिल देव उपदेश देते हैं, वहाँ बच्चे का वर्ण आया, गर्भवासी कृष्ण चलता है, तो उस प्रसंग में उसका नाम ऋषि रखा है। सौ जन्म की बात याद आती है, और गर्भ चेतावनी संत जगह जगह बाहर काट दे, मोको को सुमिर सुन तो ऐसे, पहले मैंने ऐसा किया, पहले ऐसा किया, वो आ जाती है। भागवत माई है, ऋषि रूपा चेतक है, उसी ने ऋषि संज्ञा, ऋषि सर्वज्ञ होते हैं, ऋषि वो मंत्र दृष्टारा, जो मंत्र देखने वाले ऋषि होते हैं, वो ऋषि शब्द दिया उनके लिए। ऐसी हत्या कर देना होशी दी है। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात, ब्रह्म की हत्या से दुगुणा बताया, पर वैसे ऋषियों में भी ब्रह्म ऋषि हो, ब्रह्म ऋषि कितना वो गृहस्थ बालक उसकी हत्या करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, अब सभ्य होती है साहब। मेरे कहते हैं ये तो आविष्कार किया है, आविष्कार है जो विनाश किया है, आविष्कार तो प्रकट करने का नाम है, ये तो एक सूझ है, बड़ी अच्छी आविष्कार हुआ। आप बताओ भाई, इतने सुनते हो, बताओ मेरे को जवाब दो, मेरे को याद तो नहीं है। अब दुनिया के जो हित हो जो करो, आप कितनी बड़ी घोर हत्या कर रहे हैं, इसके समान कोई पाप है नहीं, हुआ नहीं, होगा भी नहीं शायद, ऐसा बड़ा घोर पाप है। ऋषि की हत्या करना, ऋषि मंत्र दृष्टार शास्त्र के वेदों के मंत्र जैसे विश्वामित्र ऋषि गायत्री का विश्वामित्र ऋषि है, तो जिसे प्रकट हुआ वो ऋषि है, मंत्र दृष्टार ऐसा वो ऋषि ना हो उसका। विदेशों के बाद मेरे आश्चर्य, कितना कितना आविष्कार, कितनी कितनी बुद्धि लगाते हैं, पर बुद्धि लगाने पर भी इसमें जीव ही नहीं है, तो ऐसा ही नहीं। एक डॉक्टर वो 10,000 गर्भ गिराए, उसने एक गर्भ गिराया, उसकी फैलाई फिल्म देखी तो बड़ा भाग गया वहां से। ये पुस्तक में लिखी हुई है, आप सब बता दें, और फिल्म भी आई है, फिल्म भी आई हमारे पास, जो देखा हुआ किसे काट रहा है, वो स्पष्ट इतना नहीं दिखता है, पर दिखता है, मैंने देखी है किस तरह से करता है। अरे पुरुष है कर्तना करने वाला, कितनी निर्लज्जता है, सलज्जा घणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना, पेशिया अगर लज्जा वाली हो तो पेशा नष्ट हो जाती है, अरे कुलांगना होती है वो तो निर्लज्जा चु कुलांगना नष्ट हो जाती है। अब पुरुष के द्वारा वो भीतर में ऑपरेशन कराते हैं, वो क्या है वो, अरे उस उपाय को किया थी, वो इतनी घृणा होगी उस बात से। अमेरिकन एक महिला, ये नहीं, चीन की उसने देखा तो बच्चा पैदा हो गया। पैदा होने पर वो बचाई बड़ी ईसाई धर्म की जानने वाली थी, तो उसने कहा कि यीशु सरकार का कानून कर दिया, सरकार में एक बच्चा हो जाए इसको दूसरे को गिरा दो। वो बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया तो पहले मेरे किया परंतु मरा नहीं गर्भ में, अब पैदा हो गया। पैदा होने पर क्या करना चाहिए, फिर मार दो इसको। तो उसने अपने पिता से फोन कर पूछा कैसा लेके मार दो, अपना धर्म क्या कहता है। कि नहीं बच्चे अपने मारना नहीं, ईसाई धर्म में हत्या करना बड़ा पाप है, विश्वास मारना नहीं, अब सरकार के मार दो। कितने महीनों का हुआ, 8 महीने का हो गया बच्चा। हम माँ बताते मत मारो, दूसरा आया वो तो अपनी ड्यूटी पे चली गई, उसको भाग गई, भाग कर जंगल में होकर देश ली गई, चीन में नहीं रही। ये आदर्श माना जाता है आजकल, सब आदर्श नहीं मानते, परंतु मार दो। मैं देखता हूँ प्रत्यक्ष में गंगा जी के किनारे बहुत जंतु थे, बहुत जंतु उड़ने वाले फिरने वाले काले काले काले के बहुत जंतु, आज देखो नींद लगे जंतु। जंगल में जंतुओं को मार दिया, ऐसा धुआं पैदा किया जिसे सब जंतुओं को मार दिया, गायों को मार दी, सांपों को मार दिया, हाथियों को मार दिया, भेड़ बकरी को मार दिया, और जितने पशुओं में जंगली पशुओं ने मार दिया। सांपों को मारते मारते अब गया कि सांप मत मारो, सांप और थोड़े रह गए, कोई ऐसा जंतु नहीं जिसको नहीं मारे, ऐसी मारे। और हिंदुस्तान खाल भेजी विदेशों में, सबसे अधिक खाल जंतुओं की वो हिंदुस्तान ने भेजी, उसके समान इसकी जोड़ी का कोई नहीं दूजा। जो धर्म प्राण ग्रंथ है उसकी, धर्म प्राण एक समुदाय है, उस देश की बात है। मेरी बात झूठ हो तो बोलो भाई, आपको पता हो बोलो, अखबार में आई हुई बात हमने बताई आपको। मैं ना अखबार देखता हूँ ना रेडियो सुनता हूँ, और कोई बता देता है जीवन में कितना अनर्थ हो रहा है, और उसमें भी राजी हो रहे हैं। ये तो दया है कि अपने करनी चाहिए, ये मिठानी मुश्किल हो जाएगी। अभी तो जोर से प्रचार कर रहे हैं, पाप का प्रचार बहुत जल्दी होता है, कलयुगी कलयुगी सहायता है उसमें। ऐसा क्या जो जर्मन में एक के 12 संतान हुई, एक साथ में 6 लड़के और 6 लड़की। जय राम जी जी, आप यूँ करते तो प्रगति यूँ करती। 6 लड़का 6 लड़की, सारे जीवित हैं, सभी जीवित। सूर्य के 11 तो मैंने देखे, 12 हो गए हमारी बहनों के। सूर्य ने क्या देखे, 12 गर्ज में गिरे मन को गिरे। अब कहाँ तक मारोगे आप, प्रकृति क्या करेगी, भगवान क्या करेंगे। ना प्रकृति को मानते ना भगवान को मानते, ना कोई उपाय करते, मारना उपाय एक है नाश करने का। तो महाराज आप पर ही वो आवेगी, आपका भी नाश करेगी वो चीज। ये नाश करने की रिवाज करते हो आप बचोगे नहीं। शास्त्र में चला हत्या नहीं करने वाले भी मरेंगे, मूंगों को भी गुण पूछा जाएगा। क्या अकल है, भगवान का भरोसा नहीं, प्रभु का भरोसा नहीं, दो हाथ कमाने वाले जिसका भरोसा नहीं, मारने का भरोसा है, हत्या का भरोसा है, महानंद का भरोसा है, उसका आश्वासन दिया है। ये झूठ कपट करते हैं, जालसारी बेईमानी करते हैं व्यापार में, हे झूठ देवता, हे असत्य देवता, हे काला बाजार, हमारे को निहार कर देना, ये तो इष्ट है आपका। पहले भगवान को याद करते थे, कहते हैं डरते हैं। गोस्वामी जी महाराज की वाणी याद आती है तो बड़ा आश्चर्य आता है हमें। उनका कली मूल कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मेन मछली बढ़ गया, मछली मन। अब मछली को निकालने की बात कह दे कि तुम्हारे को निकाल दे तो पाप व्याकुल हो जाए, ऐसे हमारे आदमी कह दे पाप खत्म हो जाए, वो डरते मर जाएंगे हम तो, बस पाप से बाहर गए तो मर जाएंगे। व्यापार है महाराजा, आजकल के जमाने में हम जी नहीं सकते, डरते हैं, झूठ कपड़े बिना, बेईमानी के बिना, सेल टैक्स के चोरी बिना, इनकम टैक्स चोरी के बिना कैसे हमारा काम चलेगा। झूठ कपट, हे सोई देवता, हे कुपर देवता, हे पाप देवता, आप कृपा करो, हम जी जाएंगे। देखो बात बताऊं, आप ध्यान दो, आपकी बात मान लक्ष्मण है सच्ची बात, दुर्जन प्रतिष न्याय से मान लेते आप बात सच्ची है, तो क्या सच्ची है कि बिना आपके झूठ कपट किए अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, मर जाओगे, और झूठ कपट करोगे तो कई दिन जी जाओगे। तो आज मर जाओ तो पाप थोड़ा है, जल्दी मर जाओ, अब ज्यादा जी करके ज्यादा पाप संग्रह करके फिर मरोगे, मरना तो पड़ेगा ही, पर पाप की पोटली छोटी रह जाएगी। इस वजह से झूठ कपट करो, क्योंकि हमने पहले शुरू कर दिया, पहले आप मिलते कहते तो हम सावधान रहते, हम पाप कर तो दिया ही, फिर पाप होने दो तो ज्यादा ज्यादा पाप संग्रह फिर मरेंगे, पाप की पोटली छोटी न रह जाए। सिवाय इसके अर्थ बताओ आप क्या अर्थ है कि काम शुरू कर दिया तो कौन सा बढ़िया काम शुरू कर दिया, घटिया शुरू जब बात हो तभी उसको बंद करो, अच्छी बात है, अरे बात है नहीं, प्रारंभ ने पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजरे श्री रघुवीर, माँ के दूध पहले आता है, हमारे ये बहन भाई हम है, हम जन्मते अपनी माँ के तो दूध पहले आता है, पीछे हमारा जन्म होता है, दूध तैयार होता है, आप सबसे पूछा है पंडित पहले बना पंडाली, तो भगवान कितनी पोल है, जन्म से पहले उसे कुछ व्यवस्था नहीं हो जन्म दे दे, तो पहला दूध बच्चे को पिलाते नहीं है, वो निकाल देते हैं, क्यों कई दिन में वो ठस गया तो कठोर हो गया, वो पहले बच्चा मर जाएगा, इस वजह से वो निकालते हैं, तो पहले से दूध पैदा होता तब निकालते हैं, प्रारंभ पैसे पहले रचा पीछे रचा शरीर, अब शरीर कितना नहीं होगा ऐसे करेंगे, कितना अन्याय, कितनी घोर मूर्खता, जड़ता हद हो गई, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, बोलो पाप ज्यादा करके मरना, थोड़े पाप मर जाओ तो क्या हर्ज है आपका, पाप थोड़ा ही हुआ अभी तक, अब नहीं थोड़ा होने तृप्त नहीं है, अर्थ क्या हुआ बताओ, कोई अर्थ नहीं, अधिक से अधिक पाप करके फिर मरेंगे सब, थोड़े पाप नहीं मरेंगे, तो पाप थोड़ा ही अभी तो, अरे जियोगे एक दिन भी नहीं, मरने वाले मरना पड़ेगा, पाप पाप इकट्ठा करोगे इतनी बात हो जाएगी और आप जी नहीं सकोगे, अरे पाप मत करोगे मरोगे नहीं, हम लोग जीते हैं ना, आप देखो धन नहीं, धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोग, जीवन बैठा रामदास आन मेरे सब तो, धान नहीं घर में कोठी नहीं था, धान नहीं, धीण नहीं, गाय भैंस है, भेड़ ने बकरी है, नहीं रुपये पैसा है, तो आप तो व्याख्यान देते हो, व्याख्यान देते हो रोटी मिल जाती है, अब ठीक है, बस व्याख्यान देते हमें शंकर नाथ जी थे, राम राम करे पास बैठ जाते, रात राजा दो चार आदमी ज्यादा तो नहीं देता, डंडा लागते पास में देखा है सर, डंडा मारे जिंदगी नहीं देता है, दो चार आदमी आस पास बैठे थे, सीधे साधे पढ़े लिखे नहीं थे, सब गर्ज करते थे, बीमार हुए मथानिया में वहाँ, तो बीमारी हुई तो उठाने में एक स्त्री आएगी, वो पकड़ उठाने, अरे रांडा मैंने छुए रे रांडा छुए रे रांडा छुए विध बेचारी दया करके भाई बीमार है ज्यादा पड़े हाथ दे दो, अरे घाट बोले आ, अरे मैंने रांडा छुए रे मैंने रांडा छुए ठीक से रहते थे सर, सब रोटी खाते थे, कपड़ा पहनते, मकान में रहते थे, एक घोड़ी पास में नहीं, ये जंगली जंतु है जानवर है, इनको कैसे पालन होता है, कितने पक्षी है किसी का पालन कैसे, वयन से की नूर्ण बड़े बड़े पक्षी रहते हैं, जीते हैं जंतु, आप मनुष्य होकर मर जाओगे अन्न बिना, क्या अक्ल पर पत्थर पड़ा है पता नहीं क्या बात हुई, बताओ इसे उत्तर दो, मेरा कहना है सज्जनों कम से कम कम से कम कम से कम इतनी बात याद रखो कि पाप नहीं करेंगे, मर जाए भी जो पाप नहीं करेंगे। सगा रहेगा सगा आया लागी घर जाता करावटी से नीतू से धन इष्ट देवरी आड़ आप मरोगे नहीं, पहले नहीं मरोगे। अगर मरने वाले तो पहले मर जाओगे, अन्न बिना मर जाओ तो अन्न बिना मर जाओ तो अन्न अन्न खाते खाते ही मरोगे कि नहीं, तो अन्न बिना ही मरना तो है, चाहे अन्न खार मरो चाहे भूखा मर मरो, मरना तो आवश्यक है अनिवार्य है। तो पाप बिना करे मर जाओ, हर जगह है कर दिया शुरू तो इतना पाप काफी संतोष करो, पाप तो घनो इतने भी संतोष करो, और ज्यादा पाप करने के लिए जियो। आप जीने का प्रयोजन क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा पाप कर लें, मर जाए तो पाप कम रह जाएगा, बड़े हानि हो जाएगी। क्यों ये मुझे नहीं बता तो ये छह लड़का छह लड़की साथ पैदा हो गए जीते है कहां तक तो करोगे आप? तो अपना कितना सिद्धांत विलक्षण है, कितनी संपदाएं विलक्षण है, कितना गीता का ज्ञान विलक्षण है, हद हो गई। ऐसा ज्ञान होते हुए क्या हिंसा पर झूठ कपट बेईमानी पर विश्वास और हिंसा पर विश्वास, हत्या पर विश्वास, गर्भधारण पर विश्वास, भगवान पर विश्वास नहीं, भाग्य का भरोसा नहीं, पुरुषार्थ का भरोसा नहीं, भरोसा पाप का, तो क्या होगा ऐसा? बड़ी मुश्किल है। बोलो भाई कोई बात हो बोलो। मत भेद रहता है और गीता के सिद्धांत से भेद नहीं रहता है, ये बात बताइए। बिना तत्व ज्ञान के तो वो भक्ति संभव नहीं लगती, नहीं करनी होती, आरंभ से होती भक्ति, आरंभ से ही करो, आरंभ से पहले कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग फिर कर्मयोग ही प्रक्रिया है, और आरंभ से कर्मयोग फिर ज्ञान योग फिर भक्ति योग ही प्रक्रिया है। और हम तो कहते हैं भक्ति आरंभ से ही कर्म योग करो, आरंभ से ही ज्ञान योग करो, आरंभ से ही भक्ति योग, अभी अभी आरंभ बिल्कुल आरंभ भक्ति योग करो, भगवान मेरे पिता है मैं बेटा हूँ तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक हो जाएगा। सुना भगवान ने सर्व को तुम बताया, गीता भर में सर्व को तुम एक बार आया पद, आप तो गीता जानने वाले बोलो भाई, सर्व को तुम बुधवार दो आया गया भाई, मैं तो आरंभ से होता है, आरंभ से अभी कुछ नहीं जानते, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति कुछ नहीं जानते। शबरी कितनी भक्त थी, मोटा मोटा मुनि जनना आश्रम मुकी नहीं, शबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे, बड़े बड़े मुनि सभी जाने। शबरी कितनी भक्त पढ़ी लिखी थी, ज्ञान वाला भक्ति कैसी थी, भगवान आकृष्ट हो गए महाराज, खींच गए भगवान, बड़े ऋषि मुनि कहते चलो हम जाएंगे शबरी जाएंगे।